Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Абламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце пражскі акцэнт, якія ўрокі вынікаюць для Беларусі з цяперашняга ўкраінскага крызісу. Удзельнічаюць палітолагі Юрый Чавусаў і Віталь Портнікаў. Доследы свабоды, як паводзіць сябе чалавеку, у якога бяруць адбіткі пальцаў. Вольная студыя, ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу. І выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду за тыдзень». Усё гэта пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі Алена Струва вы слухаеце навіны. Еўразвяз мае намер паслабіць ізаляцыю Беларусі. Пра гэта сёння напярэдадні заўтрашняга саміту еўрапейскіх міністраў замежных спраў у Люксембургу перадаюць агенцтва Associated Press і іншыя заходнія выданні. Як піша International Herald Tribune, упершыню ад 2004 году на сустрэчу такога высокага рангу запрошаны кіраўнік беларускага замежнапалітычнага ведомства Сергей Мартынаў. Перадаецца, што на паслабленне дыпламатычных санкцій супраць Менску настойваюць такія краіны, як Фінляндыя і Польша. Міністры еўразвязу таксама мяркуюць, што ў адказ на прыпыненне візавых забаронаў для высокіх беларускіх чыноўнікаў афіцыйны Менск перагледзіць дыскрымінацыйны закон аб СМІ, а таксама пойдзе на некаторыя іншыя рэформы. Тым часам, мяркуюць аналітыкі, замарожвання актываў беларускага кіраўніцтва, уключна з актывамі Лукашэнкі, па-ранейшаму застанецца ў сіле, падае International Herald Tribune. Вы слухаеце свабоду да іншых навінаў. Лідары 15 краін зоны еўра праводзілі сёння ў Парыжы надзвычайную сустрэчу на вышэйшым узроўні, прысвечаную супрацьстаянню глабальнаму крызісу. Дагэтуль кіраўнікі еўразвязу не прымалі нейкіх скаардынаваных рашэнняў, а рэагавалі на крызіс індывідуальна ў сувязі з розным фінансавым станам у кожнай краіне. Як паведамляецца, на разгляд міністрам фінансаў прапанаваны план з 5 пунктаў, распрацаваны краінамі вялікай сямёркі. Свой план супрацьстаяння крызісу прапанавала Францыя. Ён падобны на план Вялікабрытаніі, у які ўваходзіць рэкапіталізацыя і гарантыі пазыкаў. Міжнародны валютны фонд і група 20, якая аб'ядноўвае 7 найбольш прамыслова развітых краін свету, а таксама вядучыя маладыя краіны, заклікалі ўзмацніць каардынацыю дзеянняў па барацьбе з фінансавым крызісам. Паводле кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду, свет апынуўся на мяжы рэцэсіі. З касмадрому Байканур стартаваў расійскі карабель «Саюз». Разам з чарговай экспедыцыяй на борце «Саюзу» знаходзіцца 47-гадовы Рычард Гэрыот, сын аднаго з першых амерыканскіх астранаўтаў і бізнэсовец у галіне відэагульняў. Паведамляецца, што ён заплаціў за сваю касмічную турпаездку больш за 30 мільёнаў даляраў. Расія правяла сёння выпрабаванне крылатых ракет. Экіпажы самалётаў Ту-95МС і Ту-160 дальней апрацоўвалі сёння раніцай гэтак званыя вучэбныя пускі і правялі шмат гадзіну ў паветры. Раней сёння паведамлялася пра запускі ў Расіі трох міжкантынентальных балістычных ракет з субмарынаў у Ахоцкім і Барэнцавым моры, а таксама з палігону Плесецк на паўночным захадзе краіны. 10 чалавек загінулі, 2 цяжка параненыя ў выніку сутыкнення мікрааўтобуса з грузавіком на галоўнай магістралі Грузіі, якая звязвае ўсход і захад краіны. Паводле кіраўніцтва грузінскага МУЗ, гэты няшчасны выпадак адбыўся ў 25 кіламетрах ад грузінскага гораду Горы. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў абверг крытычныя заўвагі з боку кіраўніка МЗС Францыі Бернара Кушнера адносна невыканання Масквы сваіх абавязанняў што да мірнага пагаднення па спыненні канфлікту ў Грузіі. Паводле Лаўрова, Масква хацела б, каб прадстаўнікі паўднёвай Асетыі ды іншай сепаратысцкай грузінскай правінцыі Абхазіі змаглі б прыняць удзел на міжнародных перамовах у Жэневе на наступным тыдні. Улады Паўночнай Карэі пацвердзілі, што гатовыя пачаць работу па дэмантажу ядзернага рэактару і што дапусцяць на гэты аб'ект міжнародных інспектараў. Як вынікае з заявы Пхеньяна, рашэнне было прынятае пасля таго, як ЗША напярэдадні заявілі пра выключэнне КНДР са спісу краін-спонсараў тэрарызму. У Чыце прыхільнікі Міхаіла Хадаркоўскага будуць праводзіць да 15 кастрычніка галадоўку з патрабаваннем вызваліць колішняга кіраўніка ЮКАСа з карцэру. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Сьогодні у програмі ви почуєте «Праський акцент», які уроки виникають для Білорусі з теперішнього українського кризису, досліди свободи, як поводить себе чоловіку, у якого беруть відбитки пальців, вольне студія, ці існувала насамреч поетка Леся Білоруська і виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Открывае наш эфір перадача «Праскі акцэнт». У чым прычыны перманентных крызісаў ва ўкраінскай палітычнай сістэме? Ці ёсць выбар паміж аўтарытарным ладам, як у Беларусі, і палітычнай няўстойлівасцю, як ва ўкраіне? Якія ўрокі вынікаюць для Беларусі з цяперашняга ўкраінскага крызісу? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолагі з Менску Юрый Чавусаў і з Кіеву Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус. Дзве падзеі ў суседніх краінах адбыліся амаль адначасна, з інтэрвалам у 10 дзён. У Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў, а ва ўкраіне прэзідэнт распусціў парламент, абвесціўшы датэрміновыя парламенцкія выбары. Мінулыя таксама датэрміновыя парламенцкія выбары прайшлі ва ўкраіне мінулай восенню і вось ізноў. І наколькі ўсё прадказальна, стабільна ў Беларусі, настолькі ж, ну, па меншай меры, непрадказальна, не будзем ужо казаць пра стабільнасць у паўднёвай суседкі Беларусі. Некалі расійскі публіцыст Дмітрый Быкаў, кажучы пра Расію, заўважыў, што ў яе ёсць, так бы мовіць, дзве ўстойлівыя формы дзяржаўнага ладу – барак і бардак. А вот ці не атрымліваецца так, што гэту выснову можна распаўсюдзіць і на іншых усходніх славянаў і ўбачыць у цяперашніх Беларусі, Украіне ў увасабленні менавіта гэтых устойлівых формаў. Юры. Ну, мне падаецца, што сітуацыя ў Украіне пры ўсёй сваёй хаатычнасці вельмі нагадвае тое, што адбываецца ў Беларусі, а менавіта ў сістэме беларускай апазіцыі. Тыя ж разборкі, канфлікты, шмат вырашае персональнае стаўленне. Ну і натуральна гэта надакучвае назіральнікам, тым, хто назірае за гэты пэўны перыяд. І выклікае таксама супярэчлівыя эмоцыі. З аднаго боку, пазітыўнае стаўленне да кожнага з гэтых суб'ектаў, але негатыўнае стаўленне да самой гэтай сістэмы. Зрэшты, не выключана, што і ўнутры беларускай кіруючай эліты адбываюцца разборкі подобного кшталту. Просто в адсутнасці галоснасці і свабоды слова публічную прастору до нас доходзяць толькі водгукі, рэха, пагалоскі ў выглядзе гучных адставак альбо крымінальных справах з пасадкамі, альбо некія выпадковыя злівы кампрамата. Але ж сама сістэма застаецца нязменна, як у Беларусі, дзе яна аўтарытарная, так і в Украіне, дзе яна канкурэнтная. Пры ўсёй такой як бы жвавасці палітычнага жыцця, сама гульня, яна застаецца нязменнай. Віталь Портнікаў, ну а можа тое вось, што адбываецца на Украіне, не так ужо гэта і страшна, не так ужо гэта і хаатычна. Ну што ж, ну датэрміновыя выбары, ну это ж выбары, не грамадзянская вайна. Ці ўсё ж такі тая сітуацыя, якая вось складваецца ва Ўкраіне, гэта сітуацыя ненармальная, гэта сітуацыя хваравітая? Мені здаецца, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну, у кризу невиплат, що завжди є серйозною проблемою для такого пострадянського суспільства, де населення все ще зорієнтоване на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Здавалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській чи політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. Коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити, продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалу, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина. Я ніде читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталювали в Японії парламентську республіку, то перший год японские депутаты билися в парламенте лез не каждый день. Вось звычки не было звычки публичного обмеркования, публичного принятия решения у демократичном осяроде, у демократичных институтах. Але ну вот неяк призвычаились, уже американцы ничего не навязывают, але парламент натуральный японский институт. Так вось, может, теперешние кризисы, от яких трассе украинскую политичную систему, это, ну, так бы мовить, просто кризисы адаптации, кризисы привыкания, громадства, політичної класи до демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте? Ну, очевидно, з цим можна погодитися. Це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді поза сумнівом ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів, і активів довіри, і активів матеріальних. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, що сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить. Юри, теперішній білоруський парламент адигрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в ураді, декрет президента поводлі конституції вищий за закон прийняти парламентом. Ось многі і політики, і політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вільмі подійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при таким державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепска живуть. Але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гэтых країнів, а ось до сусідньої України. Так може ось такий принижений стан білоруського парламенту, гэта, ну, з одного боку і кепска, а з другого боку і натуральне, і може навіть добра. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе, фактично ось кожний год термінові вибори. Юра, коли вы хотели меня спровоковать на такую логичную выснову с ваших слов, что парламент Беларуси не потребны, то нет. Это не пятое коло, але важная декорация народовладдя в белорусской политической системе. Режим, не хавая своего аутократичного характера и идеализованного авторитаризма, в Беларуси, например, зараз более, чем было у часы Советского Союза. Але декорации заховываются. Декорации заховываются. С іншого боку, я бы это разглядал, я такое ружо у театра на сцене, да, якое висить на стене, и в певный момент у нейкой со сцены оно повинное стрелить. Магчыма, гэта магло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось як бы парламент мусіць патрапіць статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Адбудзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно тие перемены будут институционально оформленные праз наявные, быцем бы недейные формальные институции, якія зараз ёсць. Гэта не толькі парламент у выглядзе нацыянальнага сходу, але таксама і палітычныя партыі, якія адыгрываюць прыкладна такую ж самую ролю ў палітычнай сістэме, альбо судовая сістэма, якая, ну, скажам так, яе можна назваць незалежнай толькі ў кавычках. Наяўнасць такіх інстытутаў, як парламент альбо легальныя апазіцыйныя партыі, гэта тое, што адрознівае Беларусь, у прынцыпе, ад такіх краінаў, як Бірма. І гэта дае нам пэўны шанец і, я б сказаў так, пэўную надзею. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – прадказальныя парламенцкія выбары ў Беларусі і палітычны крызіс ва Украіне. Віталь, вось вы пачалі размову пра суадносіны, пра эту вечную праблему, па меншай мере старажытную праблему суадносіны інстытутаў і нораваў. Часам, назіраючы за палітычнымі цудамі, што беларускімі, што ўкраінскімі, часам палітыкі і палітолагі гавораць, што вось тут справа ўся ў неўдалай форме арганізацыі ўлады, ў кепска распісаных паўнамоцтвах тых ці іншых органаў улады. Ну, асабліва, вось я ведаю, гэтыя спрэчкі, дыскусіі ідуць ва Ўкраіне, вось наколькі ўдалай была палітычная рэформа, якая фактычна как бы раздзяліла, расцярушыла ўладу, і вось это спараджае ўвесь час такі перманент крызіс, перманентную драку паміж за гэтыя паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней, в якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак? Можна было б припустити, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто, щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країна із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. Адже ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів – це політичні сили, позбавлені ідеології. Це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками. Тобто, фактично, ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, якій більшість повноважень знаходилася б в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації, вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології, якщо завгодно, зміна психології політичного класу. Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить крихом, мені здається, може ідеалістично. Ви кажете, реформа психології у людей влади. Так а хто ж реформувати та буде? Яни ж влада єсть. Яни можуть щось реформувати, а їх-то хто адреформує та? Я б тепер адресував вас до Білорусі. Тому що є така річ, як самоорганізація. Ось, умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була впевнена, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм дає видати якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в еліті. Якби виникали б вільні профспілки, які б виникали, якщо якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цього цієї громадської самоорганізації виникала б реально політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилося про долю наших моряків, які знаходяться зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз зрозуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує зброєю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють до однієї халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі, вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони стикаються з відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багатої і бідної проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають. Юрин, ви ось, коли відповіли на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції, я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіта після виборів, і знов там нічі гроші в чихсі кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація, у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну, ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стало б фактично владою, гетеє норови, гетеє стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеє відказності, яка лігла на плечі? Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему, на мой погляд, якраз таки, ось гэта суадносіны палітычнай адказнасці палітычнай класы і адчужанасці яе ад насельніцтва, і з іншага боку адказнасці і сталасці самога грамадства. Гэта тое, што агульнае для ўсяго нашага ўсходнееўрапейскага рэгіёна. У розных краінах ось гэта разрыв, гэтая адчужанасць, яна праявляецца па-рознаму, але прыгадаема, што прыкладна аднолькавая незадаволенасць палітычнай класы назіраецца ў грамадствах розных. У Беларусі мы бачым таксама, ёсць вялізная такая інтэнцыя адмаўлення ўсяго палітычнага, увогуле ўсёй палітыкі, як апазіцыйнай, так і ўладнай. Скажам так, самы папулярны кандыдат на беларускіх парламенцкіх выбарах, гэта безумоўна кандыдат супраць усіх. Што ж датычыцца магчымасці нейкай цудадзейнай канстытуцыйнай рэформы, якая б стала б такой вынікам дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі, то я бы не спадзяваўся на такую магчымасць. Той жа досвід латынаамерыканскі паказвае, што любыя спробы штучна накінуць нейкую індывідуальную канстытуцыю, яны толькі шкодзяць грамадству. Зрэшты, гэта фундаментальная праблема транзіталогіі і суадносіны інстытуцыйнага, працэсуальнага, якасці лідараў. Все гэта, як бы, власна скажучы, і стварае палітычны ландшафт, дзе адбываюцца вось гэтыя дэмакратычныя пераўтварэнні. Мяркую, што ў выпадку фармавання ў Беларусі дэмакратычнай сістэмы, гэта ўжо будзе іншая краіна. Праблемы, безумоўна, будуць вялікія, але гэта будуць праблемы іншыя, адрозныя ад таго, што зараз перажываюць краіны нашага рэгіёна. Віталій, які ваш прагноз адносна Беларусі? Зараз в ёй такі парадак амаль як на могілках. Ну, а вось калі ўсё ж такі в ёй калісьці пачнуцца, адбудуцца змены. Вось на ваш погляд, ці не можа яна з вось гэтага, так бы мовіць, парадку такога, як на могілках, абрынуцца менавіта ў хаос? Ну, я не був би таким песимістичним по відношенню до можливих білоруських подій, тому що я вважаю, що білоруська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської. Вона є законсервованою. Ну, фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, візьмемо навіть Дніпро, як метафору, і скажемо, що на російському березі, десь він в Смоленську так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбивається опороги, весь час там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському випадку він під льодом. Так, намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льодом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думали, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини. Поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми, може, ми дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку. Розвитку по-білоруськи. Ну. Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладність такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, ви маєте рацію, усі ці моделі, вони такі, може бути, і штучні, і умовні, і одарвані від життя, але ось так виглядає, що коли, так би мовити, справа дойде до справи, то думати вже не буде часу. Ті, хто будуть дійничати, не будуть думати. Вони будуть вживати ті, скажімо, схеми, ті рецепти, які, скажімо, от ви випрацюєте для переодолення, можливо, тих кризисних, тих хаотичних з'явів, які, можливо, прийдуть на зміну в ось теперішньому порядку. Бо, здається, ми вже сьогодні казали про те, що такої ситуації, яка є, скажімо, в Україні, ось Віталь сказав, що ось теперішнє таке безладдя, воно частково переодолюється просто досвідом. Ось раз кризис, два кризис, три кризис, і люди вже призвичаються вести себе, скажімо, відказно. А в Білорусі немає такого досвіду, і вже шмат годів немає. Один чоловік вирішає все. По-перше, давайте зададимо собі питання, чи може один чоловік вирішати все. Натурально, шмат що вирішає інша система, просто політична, гульня клієнтелу вокруг певних політичних фігур внутрі влади. Це просто інша система, яка, можливо, інституційно одрозная, але под ее, на мой погляд, ховаются, максимум, те самые процессы. Поглядите, шмат у чим задачи, которые вырешаются национальными политиками в Украине и в Беларуси, они подобные. И задачи приходится вырешать энергетичную незалежность, как бы экономичные кризисы. Это все у нечем подобно. Вырешается, максимум, по-разному. Что дотычется тих высновов, которые можно было б зробить на подставе украинского досвіду. Ну, на мой погляд, ось вельми слушно вот это питання відповідальності, отказності від політичної класи. І я би зробив таку перестерогу від ідеалізму. Треба реалістично глядіти на власних політиків, на власну політичну систему, улічувати і фактори особисті лідерів і фактори ідеологічного порядку, позбігати ідеалізму, позбігати ось цього переконання, що у нас був Майдан, і це значить, що ми перемогли, і надалі все буде добре, не глядячи на те, що ось у нас такі, можливо, не найкращі лідери, можливо, у нас не найкращі ідеологічно тривалі політичні партії. Я маю таке подозрення, що ось ті кризиси, ті спрешки, сварки внутрі білоруської позиції, які зараз відбуваються, це своєобразне шкалення, да? Це навчання лідерів, навчання структурам. І, можливо, у випадку, коли ця частка опозиції потрапить уже в систему державної влади, можливо, вони вже будуть мати досвід узгоднення інтересів, коаліційної праці і досягнення консенсусу. Я би, Юрій, пригадав, пам'ятаєте, наприкінці 2006 года мы с вами были в Варшаве на конференции, посвященной геополитичному выбору Беларуси. И тогда белорусское державное информационное агентство БелТА опубликовало такой съедливый комментарий. Вот глядите, как эти представники оппозиции и интеллектуалы спрачаются помеж собой. Глядите, какие помеж ими сварки. И это есть проява вот такой авторитарной, и на вот тоталитарной сведомости, якая любую дискуссию воспринимает как не прикмету вирішення конфлікту, а як виключно прикмету самого конфлікту і безладдя. А на самой справі, менавіта у спрэчках, у дискусіях і нараджається погоднення згода. Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолагі з Менску Юрій Чавусаў і з Києву Віталь Портнікаў. Вёў передачу Юрій Дракахруст. Звярну вашу увагу, што кожны дзень а 7 раніцы ў эфір выходзіць ранішні выпуск «Свабоды». Заўтра сярод іншага вы пачуеце інфармацыю пра паседжанне міністраў замежных спраў Еўразвязу ў Люксембургу з удзелам беларускіх афіцыйнай і апазіцыйнай дэлегацыяў. Пачуеце размову з Артурам Фінкевічам і маналёг грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Халезіна, а таксама ўспамін Сергія Вітушкі пра дзяды 88. Ад усіх, каго затрымлівалі ці выклікалі ў міліцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня на свяце незалежнасці, міліцыя патрабуе здаць адбіткі пальцаў. Гэтага патрабуюць нават ад ваеннаабязаных у ваенкаматах, прыкладам, як нядаўна ў Белаазёрску. Ці сапраўды адбіткі пальцаў цікавяць толькі следчых у справе выбуху? Як сябе паводзіць чалавеку, які супраць такой працэдуры? Тэму даследаваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вечаровы ператрус у хаце, затрыманне, прывоз у ізалятар, перад допытам здача адбіткаў пальцаў. Былы актывіст Белага легіёну Міраслаў Лазоўскі зведаў гэта ўсё адным з першых. Ужо на наступны дзень пасля выбуху на праспекце Пераможцаў у Менску. Цікава, што адбіткі пальцаў у Міраслава ўжо бралі раней, падчас затрымання ў за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Відаць, быў загад на пагалоўную дактыласкапізацыю, жартуе спадар Лазоўскі. З майго пункту гледжання, асноўная версія гэта па-за межамі рэспублікі. У гэтым выпадку яны нічога не змогуць зрабіць. Пабачым. З тых часоў мінула ўжо болей за 3 месяцы. Які вынік? З недзяржаўных медыяў вядома пра сотні затрыманых і адпушчаных актывістаў апазіцыі, ніяк не датычных да выбуху. У афіцыйных крыніцах колькасць дапытаных не называецца. Рэальна падазроны, каму хутка могуць выставіць абвінавачванне, нібыта адзін. І наступны ускосны вынік – сотні адбіткаў пальцаў у міліцейскую картатэку, якая фармальна стваралася для пошуку крымінальнікаў. Намесніка старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэя Бастунца выклікалі на размову ў міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй – прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы. Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных, не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку, магчыма, гэта связана і з дэмакратычнымі коламі. Паводле дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцейскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам, згадвае былая дэпутатка Людміла Грознова. Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб, можа, ім было менш такіх маральных страт. Ці маюць права міліцыянты патрабаваць адбіткі пальцаў у людзей, крымінальная адказнасць якіх недаказаная? Былы следчы пракуратуры, цяпер праабаронца Олег Волчык кажа, законнай гэтая працэдура можа быць толькі пры пэўных абставінах. Сначала узнайце у следователя, входит ли он в состав следственной группы. Если он не входит, то тогда можете развернуться и сказать «до свидания». Второй вопрос. Следователь должен разъяснить законодательство отбирания отпечатков пальцев. То есть человек должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет. Поводле Олега Волчака, улада примушает милицию сбирать отбитки пальцев у справе выбуху на перш для того, как створить юридичные умовы для дальнейшей распроцовки демократичных активистов. Пошел по экспертизе. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск. Проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот чем еще опасность. Олег Волчак каже, калі б улады сапраўды шукалі вінаватага ў выбуху, а не займаліся назапашваннем інфармацыі пра актывістаў, яны б перакваліфікавалі справу з хуліганства на тэракт і перадалі яе ў пракуратуру. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ дзеянні следчых у справе выбуху не каментуюць і зноў паўтараюць пра таямніцу следства. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч працаваў у аддзеле экспертызы раённай управы міліцыі Віцебску. Прашу яго выказаць меркаванне адносна колькасці адбіткаў пальцаў у медыцынскім банку дадзеных краіны. Мільёна, может быть, і нету, ну, много есть. 1200, наверное, точно 300 есть. Сам когда-то в эту систему начинал на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека. Паводле Сергія Пасюкевіча, шмат у якіх управах міліцыі ствараюць і свае раённыя банкі дадзеных на людзей. У пачатку кастрычніка ў Белаазёрску ад актывіста руху «За свабоду» Дзмітра Трэцяка міліцыянты патрабавалі здаць адбіткі пальцаў нават у ваенкамаце. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету Юрась Губарэвіч мае пэўнае меркаванне адносна таго, навошта раённым управам міліцыі свае картатэкі з адбіткамі пальцаў. Прынамсі, выяўленне асобаў, якія займаюцца распаўсюдам друкаванай прадукцыі альбо лепяць налепкі. Вельмі хутка это ўсё тады можна высветліць. Гэта было журналісцкае даследаванне Алега Груздзіловіча пра адбіткі пальцаў. А далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гэтая гісторыя пачалася ў 97-м годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лягерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю. Паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш. Пра яе пісаліся адмысловыя даследаванні. Яе творы былі улучаныя ў паэтычныя анталогіі. А ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? У «Вольнай студыі» тэму абмяркоўваюць гісторык Анатоль Валаханович і Міхась Скобла. Спадар Анатоль, вы пішаце кнігу пра Лесю Беларуску, і гэта пры тым, што пра яе, як пра чалавека, не знойдзена аніякіх архіўных дадзеных. Усё, што вядома, грунтуецца на ўспамінах другіх людзей. Але мяне гэта, скажу шчыра, не бянтэжыць, бо я ведаю, напрыклад, выдатнае даследаванне Алексея Лосева пра Гамера, паэта таксама легендарнага. Крыніца звестак пра Лесю Беларуску і крыніца яе вершаў адна – Васіль Малагуш. Што мы ведаем пра гэтага чалавека? Ён нарадзіўся на Украіне, хаця яго карэнні з нашага горада Маладзечна цянуцца. І Лесе Беларуска родам адтуль, з Маладзечна. З Васілём Малагушам я сустракаўся некалькі разоў, но амаль да самай смерці мы сустракаліся заўсёды ў маі месяцы, калі адзначалі дзень журналіста. Ён жыў вельмі доўга, памёр на 93-м годзе жыцця. Ён быў арыштаваны на Украіне і быў адпраўлены на Калыму. Сядзеў там, а потым трэба людзей, мужчын, моцных такіх яшчэ, каб яны дапамаглі жанчынам у жаночым лагеры Эльген. І яго туды накіравалі. І вот там Васіль Малагуша пазнаёміўся з Еленай Гінзбург, пазнаёміўся з нашай паэткай Ядвігай Бяганскай, і ён бачыў яе. Лесю Беларуску, бачу Лесю Беларуску, сустракаўся з ёю весь час. А як гэты Васіль Малагуша спрычыніўся да таго, што сёння мы ведаем вершы Лесі Беларускі толькі ад яго? Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў гулагу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перакладаў на рускую, каб яна шырэй, гэта творчасць Лесі, пайшла ў масы. працы. І ён зрабіў вельмі добрыя, я лічу, пераклады, якія, дарэчы, надрукаваны ў кнізе «Карэльскія курапаты» Рэха Гулага Алены Рыгоровны Кобец-Філімонавай. Спадар Анатолі, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе. І ў мяне такое пытанне. Вось знакамітая споведь Ларысы Геніюш выйшла ў 1990 годзе. Тады ж друкуюцца творы Сергея Граховскага пра лягер. Алесь Звонак у 93-м, здаецца, годзе атрымлівае за сваю лягерную кнігу дзяржаўную прэмію. Чаму Малагуша вырашыў абнародаваць вядомыя яму вершы Лесі Беларускі толькі ў 97-м годзе? Чаму ён іх так доўга трымаў у схованні? Справа ў тым, што адсядзеўшы там і даўшы падпіску нічога нікому не гаварыць і не пісаць, не толькі Васіль Малагуша, але і іншыя вельмі баяліся яшчэ тых часоў. Гэта я ўпэўніўся, калі сустракаўся, напрыклад, з Станіславам Петровичам Шушкевічам. Многа ён нам не расказваў і баяўся. Давайце параўнаем факты. Вось Пятро Бітэль у лагеры за перакладзеныя ім і запісаныя некалькі радкоў пана Тадэвуша трапіў у карцэр. Уладзімір Дубоўка у лагеры не напісаў ні радка і ўвогуле маўчаў больш за 20 гадоў. Уладзімір Хадыка па ўспамінах другога лагерніка Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Згаданая ўжо Ларыса Геніюш запісвала свае вершы на маленькіх аркушыках паперы і пра сяброў шахцёраў у вагонах з вугалем перапраўляла іх на волю. То бок зразумела, якія ўмовы для творчасці былі ў лагеры. А вось што ўспамінаў Малагуша пра Лесю Беларуску, цытую. Набліжаўся 1948 год. Леся заканчвала працу над яе запаветнымі двума тамамі прозы і паэзіі. Канец цытаты. Ну, проста дом творчасці, а не калыма. У вас гэта не выклікае сумненняў у праўдзівасці ўспамінаў Малагушы? Справа ў тым, што гэта быў жаночы лагер. І, канешне, да жаночага лагера увогуле было іншадносіны. Яна свабодна пісала ў такіх от грозбухах, амбарнай кнігі, так назвама. А адкуль у вас інфармацыя, што ў жаночых лагерах быў больш свабодны рэжым? Вось калі чытаеш тую самую Гінзбург, калі чытаеш тую самую Ларысу Геніюш, такога ўражання няма. Да Елены Гінзбург прыязджала сям'я, прыязджаў сын Васіль. Сын Васіль, знакаміты пісьменнік Васіль Аксёнаў, так? Да, гэта сын Елены Гінзбург. Яны прыязджалі, ёсць фатаграфія вельмі шыкарная, і там яна чыстенька адзета, яна свабодна па лагеру рухалася, таму што яна была медыцынская сестра. Як калегу паперу эту Лесю Беларуску, проста яна ўзяла пад пакравіцельства, можна сказаць. Можа, там гэтыя тамы і хаваліся. Спадар Анатолі, тыя, хто пісаў пра творы Лесі Беларускі, падкрэсліваюць абавязкова, што яны, вершы гэтыя, смелыя. Але ці не задужа смелыя? З улікам зноў жа таго, што пісаліся яны ў падканвойнай зоне. Аўтар выглядае як самагубца, бо за такія вершы свяціў не толькі карцер, але і расстрэл. Паслухаем. Малітва да Калымы. Даль застілае мгла, ні хлеба тут, ні любві, матухна Калыма, ні пагубі, ні ўмерцві. Месяц завіз залаты, а крэчкам хлеба ў гары, матухна Калыма, голадам не замары, белая даль навакол, ты нас імглуе гарні, у небе крамлёўскі арол, матухна, абарані. Сімболіка. Быццё жалезным долатам расколата, пануе на зямлі бедлам і верхаў. Саюз народа жне сярпом, а молатам іх па галовах лупіць зверху. Вы лічыце, спадар Анатолі, што такую паэзію можна было пісаць у зоне, хай сабе і ў медчасці, дзе, відаць, таксама не абыходзілася без гэтых шмонаў, без лопшукаў? Гэты быў чалавек, Лесі Беларуска, вельмі смелы, патрыятычны чалавек. Яна проста не лічыла сябе, што яна ў нечым вінаватая. Гэта тоже для паэзіі вельмі важна. Скажыце, а ці працавалі вы ў архівах, калі яе арыштоўвалі ў 37-м ці у 38-м годзе, тут звесткі няпэўныя, значыць, павінны ж застацца нейкія дакументы. У КДБ Беларусі нема такіх, і мы там шукалі па Ларысы Пятроўны Марозавай. Гэта яе сапраўднае прозвішча. Да, там сапраўднае прозвішча. Мы там нічога не знайшлі. То бок, ніякіх слядоў як чалавека, як фізычнай асобы Лесі Беларускі не знойдзена. Па дакументах. Нема. КДБ ніякіх звестак ці не мае, ці не дае. Зразумела. Паводле ўспамінаў Васіля Малагушы, разам з Лесяй Беларускай, і вы ўжо пра гэта сказалі, у тым самым лагеры была Яўгенія Гінзбург. Дык вось яна нібыта называла Лесю талантішчым невыабразімым і гаварыла, што яе вершы ахматаўскай сілы. Ці знайшлі вы пацверджанне гэтым словам у творах самой Гінзбург? У Елены Гінзбург гэта нічога не напісана. Увогуле Елена Гінзбург была вельмі асцярожны такі як журналіст, і, канешне, пішучы кніжку і ўжо пасля таго, як яна прыйшла з ГУЛАГа, я лічу, што яны прозвішчамі, з кім сядзелі, не раскідваліся. І тут мы падыходзім да адной ці не самай істотнай акалічнасці. Нібыта Леся Беларуска ў лагеры пісала па-беларуску. Васіль Малагуша пераклаў гэтыя вершы там жа на мову расейскую і ў такім выглядзе вынес на свабоду. А надрукаваныя яны былі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе па-беларуску. Нібыта ў перакладзе на мову арыгінала, які зрабіла Валянціна Коўтун. Мы звязаліся са спадарняй Валянцінай па тэлефоне і вось што нечакана пачулі. Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне, ніхто не мае права пісаць пра яе кнігу менавіта пра Лесю Беларуску. Не ведаючы сутнасці, не ведаючы нічога, не маючы ў руках ніякіх дакументаў, як жа людзі бяруцца гэта пісаць, не разумеючы, што яны робяць. У мяне ў руках ёсць і дзённік Малагушы, і яго запісная кніжка. Усё гэта ёсць. Сыну вам скажу, Міхась, мне смешна пра гэта ўсё слухаць. Таму што людзі нават не разумеюць, хто ж такая Леся Беларуска. І вы слухаеце мой смех, і вы зразумееце, што ў чалавека можа быць многа псеўданімаў. Карацей кажучы, Леся Беларуска гэта адзін з псеўданімаў паэткі Валянціны Коўтуна, так? Ну, напэўна, так. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І ў той час Леся Беларуска ніяк не магла пра Ефросіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба? Людзям патрэбная праўда. Дык увогуле ці існаваў такі чалавек, як фізычная асоба? Ну, знаеце, міф пра яе стварыў Малагуша, але ён сустракаўся з некалькімі людзьмі. Я думаю, што гэта была не адна, а некалькі жанчын. Спадарня Валянціна, справа тут паважная. Значыць, вы цвердзіце, што вершы, апублікаваныя пад імем Лесі Беларускі, насамрэч належаць вам? Ну, так. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, гэта мае вершы. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Наш помнік гэтым жанчынам. Гэта была пісьменніца Валянціна Коўтун. А мы вяртаемся ў студыю, дзе гутарым з гісторыкам Анатолем Валахановічам. Вось такое прызнанне, спадар Анатоль. Што вы можаце адказаць Валянціне Коўтун? Пра вершы, якія пераклала Валянціна Коўтун, я з ёй сустрэнуся і проста пагавару. Прызнайце гэты факт, спадар Анатоль. Толькі што мы даведаліся, што была здзейсненая літаратурная містыфікацыя. І мы пачулі сапраўднага аўтара вершаў, якія прыпісваюцца Лесі Беларусцы. Шчыра кажучы, мне трохі шкада тых легендаў, якія позна ці рана разбураюцца. У гісторыі беларускай літаратуры ўжо быў падобны выпадак. Паўлюк Багрым, чый вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы» змешчаны ва ўсіх школьных хрэстаматыях. А ўжо з'явілася як мінімум два адмысловых даследаванні краязнаўца з Баранавічаў Міхася Маліноўскага і доктара філялогіі Міколы Хаўстовіча з Варшавы, дзе аргументавана даказана, што Паўлюк Багрым зусім не быў паэтам. Скажыце, спадар Анатоль, у святле сказанага Валянцінай Коўтун, вы будзеце працягваць свае даследаванні, ці ўжо лепш іх спыніць? Я лічу, што так. Настане час, калі вершы Лесі Беларускі будуць вывучацца нават і ў школах. Я не сумняваюся. Я чакаю адказ на мой ліст, які адрасаваў у тыя месцы, дзе сядзела Леся Беларуска. Як толькі інфармацыя паступіць, гэтыя матэрыялы я пастараюся апублікаваць. Прагучала перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Удзельнічаў гісторык Анатоль Валаханович, даследчык творчасці паэткі Лесі Беларускі. У перадачы таксама брала ўдзел пісьменніца Валянціна Коўтун. Шановні слухачі, одночасово з початком вещання Радіо Свобода о 18-й годині поводу Мінського часу починає працю білоруський спадорожниковий телеканал Белсат. Сьогодні наші колеги пропонують. Сьогодні на Белсаті. А 21.00 – підсумування головних подій тижня у спеціальному виданні «Об'єктиву». А пізній, а 21.20 – Едуард Мельников, експерти і молода публіка у ток-шоу «Форум». І врешті, а 22.15 – мистецький фільм «Несвідомія» і історія кохання найбільш сучасної жінчини і найбільш консервативного мужчини початку 20-го століття. Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Белсаті. Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду» за тыдзень. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін з афіцыйным візытам наведаў Беларусь і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў. Людзі добрыя, што гэта будзе, калі на нашай тэрыторыі Пуцін хоча рабіць нейкую ваенную групоўку? Хто ж з суседзяў мяркуе нападаць на нас? Я думаю, што ніхто, і мы таксама на нікога. Путин и Лукашенко – это одна сфера. Для чего каждодневно Лукашенко нагнетает психоз какой-то военной угрозы для Белоруссии? Ведь выборы проведены на самом демократическом уровне. Голоса подсчитаны. А он при любой встрече доказывает, что самый-самый миролюбивый и стоит только за свой народ. Но льготы отменил заслуженно. Ствараючы расійска-беларускую вайсковую групоўку на нашай тэрыторыі, беларускія ўлады распачалі небяспечную гульню. Гэта пачатак здачы Беларусі ў склад расійскай імперыі. Не дапусціць гэтага справа аб'яднаных дэмакратычных сіл, піша ў СМС-паведамленні слухач свабоды Ілля Копыл. Яму адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Такая групоўка існуе даўно. Аўтар гэтага СМС не ведае, напэўна. Яна даўно існуе, 300 тысяч чалавек уключае вялікую колькасць узбраення. Ёсць фінансаванне ў саюзным бюджэце на яе, і зараз зусім другія задачы. Задача эту групоўку наадварот прыбраць. Уладзімір Пуцін падчас афіцыйнага візыту ў Менск даў станоўчую ацэнку выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму. Выслушал похвальное слово высокопоставленного российского дзюдоиста Путина в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции. Путину нічого не застаецца, як павіншаваць Лукашэнку з выбарамі ў палату прадстаўнікоў, таму што ён Путін праводзіў такія ж самыя хлуслівыя выбары ў Чачэніі, і ўсюды наперадзе была хлусня, без якой Расія і Беларусь не могуць развівацца. Александр Лукашенко ухваліў вынікі выбару дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і назваў іх гістарычнымі. На гэтую ж тэму і выказванні слухачоў. Лукашенко поблагодарил Ярмошину. Хай не радуются, еще будут плакать. Сколько веровочца не виться, а конец будет. АБСЕ считает, что должны присутствовать при подсчете голосов. Как он возмущается? Не доверять нам? Смысл тогда выборов нет. Если не будет открытости, это он готовит просто предстоящие выборы президента. Только и всего. Так фальсифицировать условные выборы надо и Европе, и Америке учиться. Придется нашей оппозиции встать на коньки и взять в руки клюшки. Потому что у других гульни, дорогие сябры, и он по правилах не гуляет. Выборы прошли демократично. Мезды годе. Как можно не поважать своих людей? Как можно игнорировать права человека, как так периодично проводились выборы? Сором, еще який сором, так относится до наших людей. У працях теми питання, дослане у смс-лісті. Шановна Свобода, недавно пройшли парламентські вибори. Наступні президентські відбудуться у 2011 році. Цікаво, а чим займається ЦВК і особисто Лідія Ярмошина у період поміж виборами? Невже відпочивають? На це питання відказує секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик. Саме головне наша робота в період між виборами – підготовка до очередної виборчої кампанії. Крім цього, Центральної виборчої комісії приходить на согласування цілий ряд законопроєктів, которые мы также рассматриваем. Ну и, естественно, наша работа – это все-таки концентрация всех наших усилий на очередной избирательной кампании. Далей слухачі протягують виказуватися на тему виніку вибору депутатів Палати представників. Як і чекалося, ні в один кандидат за позицію в палатку не трапив. Але ось, діло дивне, некілька десятків депутатів були обрані повторно. Це ж ті, хто голосував за відміну льготам. Ці білоруські виборщик настільки очмурели, ці тут було спритне махлярство. Михайло Береза. Мене звуть Олексій, я був наглядальником під час виборів. У день голосування 28-го члени участкових комісій ходили з урною по квартирах і нав'язували голосування, хоча їх в наші квартири ніхто не запрошав. В умовах, коли не було по сутності ніякої виборчої кампанії, опозиція здоліла отримати фактичну перемогу во многих округах. Во время голосования не должно быть никакой агитации. В связи с тем, что основной принцип избирательного кодекса в этом плане был нарушен, то выборы нельзя считать действительными. Ковалев. Пропустите, поважаемые господары Милинкевич и Долябецкий, тих молодых, которые не однойши были больше мудрейшими. Я маю на увазе молодый фронт. Опозиция проиграла. Устроили в Минске после голосования факелы, лазание по столбам. Это неприемлемо. Жаль, что в этой кампании были Козулин, Лебедько и другие серьезные люди. Виказування коментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Я був, звісно ж, на пляці Кастришнінським, однак по помніках не лазив. Що дотичить Барази, то я особисто так не лічу. Юсь тое, що огучив господарня Ярмошина, а юсь тое, що огучив Совет безпеки на закритим посіджені Олександра Лукашенка. 19 представників АДС виїгрують у першому турі, а 14 виходять у другий тур. І це означає тільки одно – что люди под час этой выборчей кампании готовы были голосовать за АДС. Далее слухач задает питание. Звертаюся до вас с питанием. Коли и где оппозиция собирается провести наступный митинг? Вадим Сергей, город Минск. Отказывая наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич. Наступный митинг Дяды у Менску. Тем более, что в 20-е годы ведомых подеял на Дяды, коли был започаткован и Белорусский народный фронт, и новый демократичный антикоммунистичный рух. Попередний маршрут плянуется от московских могилок до Куропатов, то есть той самый шлях, який был 20 годов тому. Далее еще одно высказывание на адрес оппозиции. Звонит вам одна из слушательниц. На самом деле я думала, что оппозиция наша помогает и президенту, и правительству, и народу как-нибудь выйти на хорошую жизнь. Оказалось, неужели такой метод нашли наши оппозиционеры, чтобы Беларусь превратить в демократическую? Да никогда в жизни. Виказування коментує один з лідерів Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич. Оппозициях это необходимая частка политической системы країни. Что дотичить методов, то методы наши как раз грунтуются на европейских каштовностях, на принципах прогрессу и свободы. Можно еще отзначить, что женщина набрала просто певных ярликов, опонтанная официальной пропагандой. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу СМС-дописом. Я обурены относинами нашей улады до индивидуальных предпринимальников. Яны вымушены платить податок по мерам 15% замест 13, як усе остатние працовные. Складывается уражение, что наши улады хочуть знищить предпринимальников як пляс. Отказывая один из лидеров предпринимальницкого руху Александр Макаев. Конечно, держава мы бачим, как относится к новому бизнесу. Вельми плохо, это значит мало что сказать. Откуда-то митинги и так далее. Ну, предпринимальников есть право консолидоваться. Просто так мне все покажет час. Прогучав виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Випуск вела Галина Бакунчик. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.